Як быццам тут была вясковая хата, у якой вадзіліся ёмашнікі. «Это мы святкуем», – сказаў дзед і крыкнуў. «Касьян, падбяры чарапкі».